Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Dzień dobry. Środa, 2 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Prezes PiSu nie daje za wygraną. Chce ustawy dotyczącej wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Bo sprawa jest całkowicie porównywalna z atakiem w Nowym Jorku i zresztą także w Waszyngtonie. 6 osób zginęło w potężnym trzęsieniu ziemi w Chile. Do domów wracają setki tysięcy ewakuowanych mieszkańców. Prezydent Sopotu ma dość skarg i wypowiada wojnę działającemu w centrum miasta klubowi GoGo. Jarosław Kaczyński domaga się specjalnej ustawy dotyczącej wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Twierdzi, że ma mnóstwo dowodów na to, że różne przesłanki w ogóle nie są brane pod uwagę i że dzieje się mnóstwo rzeczy niemożliwych do pogodzenia z zasadami polskiego kodeksu postępowania karnego. Według szefa PiSu ustawa przewidywałaby pewne, nawet bardzo daleko idące możliwości. Bo sprawa jest całkowicie porównywalna z atakiem w Nowym Jorku i zresztą także w Waszyngtonie, o czym się rzadziej mówi. Oni wtedy zastosowali pewne nadzwyczajne metody i te nadzwyczajne metody powinny być także i tutaj. Wtedy, jeżeli to śledztwo orzeknie, że wybuchu nie było, no, to ja się oczywiście z tym zgodzę. Ale w Sejmie brak entuzjazmu dla ustawy proponowanej przez PiS. Według rzeczniczki Platformy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej katastrofa smoleńska jest badana wyjątkowo wnikliwie. Naprawdę, nie wracajmy do tematu katastrofy. Prezes Kaczyński nie jest ekspertem. Badają to specjaliści i wszystkie sugestie Kaczyńskiego krok po kroku są wykluczane. Rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek o pomyśle Jarosława Kaczyńskiego mówi, że to zaczepka. Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej straciło wątek i nie wie, jak prowadzić kampanię wyborczą. I wraca do korzeni, wraca do katastrofy smoleńskiej. Ja rozumiem, że za chwilę zobaczymy znowu Antoniego Macierewicza na czele i na sztandarach. I do tego to wszystko prowadzi, do kolejnej wojny polsko-polskiej. Brawo, tego się można było spodziewać. Wiadomo było, że Kaczyński długo nie wytrzyma w ciszy i spokoju. PiS tłumaczy, że podstawą pomysłu na temat powstania ustawy dotyczącej katastrofy, badania katastrofy smoleńskiej są doniesienia medialne o tym, że biegli prokuratorzy prowadzący śledztwo smoleńskie odmówili wydania kompleksowej opinii do czasu, gdy będą mogli osobiście zbadać wraki, czarne skrzynki Tupolewa. Prawie 1 milion ewakuowanych mieszkańców wybrzeża Chile wraca do swoich domów. A rząd odwołał alarm przed tsunami. Fale miały najwyżej 2 metry wysokości i nie wyrządziły większych szkód. Wczoraj wieczorem w Chile zatrzęsła się ziemia z siłą ponad 8 stopni w skali Richtera. Zginęło 6 osób. W północnych regionach ogłoszono stan klęski żywiołowej. Z Santiago de Chile, Monika Trętowska. Prezydent Chile Michelle Bachelet ogłosiła stan klęski żywiołowej w 3 regionach na północy kraju – Arica, Parnicota i Tarapacá. W odróżnieniu od sytuacji po silnym trzęsieniu ziemi 4 lata temu zareagowała błyskawicznie. Jeszcze wczoraj w nocy podpisano specjalny dekret, dzięki któremu całą operacją ratunkową kieruje wojsko. Pomaga to również w utrzymaniu porządku. Dziś z samego rana prezydent Bachelet z kilkoma ministrami udała się na północ kraju, by oszacować straty. Do tej pory rząd potwierdził 6 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi. Zmarły wskutek zawału serca bądź przygnieciony gruzami. Krajowe media zgodnie podkreślają dziś, że jak na tak duże trzęsienie ziemi i alarm ogłoszony na całym wybrzeżu, cała akcja przebiegła i przebiega bardzo sprawnie. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Prezydent Sopotu idzie na prawniczą wojnę z siecią klubów GoGo. Jacek Karnowski ma dość skarg na jeden z lokali, który znajduje się w centrum kurortu i zamierza dowieść, że działa nielegalnie. Jakie szykuje zarzuty, o tym Maciej Bąk. Jacek Karnowski zamierza zatrudnić renomowaną kancelarię prawniczą, która ma znaleźć podstawę prawną, żeby wymówić lokalowi GoGo dzierżawę. Prezydenta Sopotu rażą najbardziej dwie rzeczy. Po pierwsze, chodzi o panie zachęcające do wejścia do klubu, zaczepiające turystów spacerujących po Monciaku i Placu Przyjaciół Sopotu. Druga rzecz to kontrowersje wokół wielotysięcznych rachunków, jakie nieświadomie mają płacić odurzeni alkoholem klienci lokali. Bo jeżeli będzie na przykład taka informacja, uwaga, nie wchodźcie do klubu w Sopocie, bo naciągają na rachunki, no to myślę, że wszyscy na tym będą cierpieć. Wszyscy gastronomicy. Taki turysta będzie bał się po prostu dać w klubie kartę. Pomysł Karnowskiego pojawił się po tym, jak prokuratura umorzyła kilka postępowań w sprawie rzekomego naciągania klientów tej sieci klubów GoGo. Jej lokale znajdują się na terenie całej Polski. Maciej Bąk, Radio Gdańsk. Po 40 latach od kradzieży włoscy karabinierzy odnaleźli 2 arcydzieła światowego malarstwa. Obrazy odkryła w Turynie specjalna włoska jednostka do spraw ochrony dzieł sztuki. Nieprawdopodobną historię tych prac opowiedział na specjalnej konferencji włoski minister kultury. Obrazy, których wartość eksperci szacują na ponad 35 milionów euro, przez blisko 40 lat wisiały w kuchni emerytowanego robotnika Fiata. Kupił je w 1975 za symboliczną już wtedy

Zapraszamy do Trójki. Rosja wprowadza embargo na wszystkie polskie i litewskie produkty zawierające wieprzowinę. O co chodzi? O tym już za chwilę opowie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Zaprosimy także do lektury. Będziemy szukać mądrych książek dla dzieci. Wszyscy jesteśmy ziemianinami. Podczas gdy niektóre zwierzęta są chronione przez prawo lub rodzą się w kochających domach, życia innych mijają w bólu i samotności na przemysłowych fermach, gdzie tysiące zwierząt hodowane jest dla produktów mięsnych i nabiałowych. Jednak one też żyją i oddychają. O książkach dla dzieci w pierwszej godzinie audycji. Po 17:00 Tomasz Gorazdowski i kolejna relacja z podróży przez Ameryki. Dziś także pytanie konkursowe, to za godzinę. Organiści, taki jest tytuł dzisiejszego reportażu. Organiści to nazwa fundacji założonej przez matkę i przyjaciół tragicznie zmarłego w 2010 roku Bartka Kruczkowskiego. Jego organy uratowały życie 6 osób w różnym wieku. Na tym polu jest mnóstwo do zrobienia. Mamy ulotki, mamy oświadczenia woli, mamy tą stronę też. Wejść jest mnóstwo. Bo biorcy też często piszą, że no codziennie myślą o tej osobie, od której mają narządy, dzięki którym żyją. Przeszczepy są anonimowe, więc na nasze ręce składają dowody wdzięczności czy podziękowania. Organiści. Reportaż o 18:15. Ile wart jest nasz samochód? To zależy, czy wycenia go Urząd Skarbowy, czy ubezpieczyciel. I to też zależy, czy w momencie ubezpieczenia, czy po szkodzie, jeszcze inaczej nasz samochód wyceni pośrednik. Handlarz chcący zarobić na aucie będzie widział każdą ryskę, każdy drobny mankament i wytykał to sprzedającemu, żeby zbić jak najbardziej cenę, po to, żeby później to samo auto reklamować jako absolutnie gotowy do jazdy bez najmniejszego wkładu finansowego. Samochód będziemy wyceniać w trzeciej godzinie audycji. I jeszcze temat okołosportowy. Pseudokibice z Bydgoszczy bojkotują mecze Zawiszy, bo ponieważ jest wiele powodów, ale na bojkocie zyskali prawdziwi kibice, którzy bez zadym świetnie bawią się na stadionie oglądając mecze Zawiszy. Ci, którzy ogłosili bojkot, strzelili sobie w nogę, bo na murawie i na trybunach lepiej się dzieje bez nich niż z nimi. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo dla Bydgoszczy. W każdym klubie, obojętnie czy to w Warszawie, czy to w Legii, w każdym jest 50 takich bandytów, terrorystów, którzy terroryzują wszystko. Ich eliminacja spowoduje, że na nasze stadiony zaczną przychodzić rodziny, będziemy mieli takie stadiony familijne. I tak jest w Bydgoszczy. Kibice zadowoleni, piłkarze i władze klubu zadowoleni, bojkot trwa, frekwencja rośnie, o czym opowiemy dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 13 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową 22 i 7 trójek, jak zwykle Dariusz Pieruk przy telefonie, a to kolejna z serii Jerzy Wasowski i Dorota Miśkiewicz, nasza piosenka dnia Lubię być szczęśliwa. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa i prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź, a ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I już szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ubóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz, Lubię być szczęśliwa. To nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 16. Teraz zapraszamy do Moskwy, gdzie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. O wieprzowinie będziemy rozmawiać, o polskiej wieprzowinie, która po wykryciu wirusa afrykańskiego pomoru świń przy naszej wschodniej granicy została objęta rosyjskim embargiem. Ale dotyczyło to do tej pory tylko wieprzowiny w formie świeżego mięsa, a teraz Rosjanie dokręcają śrubę. Panie redaktorze, to jest bardzo długa historia, ponieważ ona zaczęła się gdzieś tak mniej więcej w drugiej połowie stycznia, wtedy kiedy pierwsze padłe dziki znaleziono na Litwie i wtedy Rosjanie powiedzieli, zgodnie z umową między Unią Europejską a Federacją Rosyjską z 2006 roku, mamy prawo objąć cały obszar Unii Europejskiej, skoro nie jest ona podzielona na tak zwane regiony sanitarne, weterynaryjne, embargiem na dostawy wieprzowiny. Potem się okazało, że do tego doszły jeszcze dwa dziki, które znaleziono martwe i zarażone afrykańskim pomorem świń kilkaset metrów od granicy białoruskiej. Najprawdopodobniej były to dziki, które po prostu przeszły przez te granice, a więc nie dziki, które spacerowały sobie ciągle po naszych lasach. I Rosjanie zdecydowali, że trzeba objąć kraje Unii Europejskiej embargiem do czasu wprowadzenia regionalizacji i opracowania i też wydawania nowych certyfikatów na wieprzowinę. Pojawił się taki bardzo nikły ogieniek w tunelu mniej więcej na początku lutego, kiedy rosyjskie służby sanitarne powiedziały, jeżeli obrabiany jest jakiś produkt z wieprzowiny w temperaturze chyba powyżej 70 stopni, czyli no powiedzmy wysokotemperaturowa obróbka termiczna następuje, to taki produkt nie zawiera już w sobie wirusa afrykańskiego pomoru świń i może przekraczać granicę rosyjską. I dzisiaj dowiadujemy się z rosyjskiego nadzoru, czyli z Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, że teraz już wszystkie gotowe, przetworzone produkty zawierające wieprzowinę od przyszłego poniedziałku nie będą miały prawa przekraczania granic Federacji Rosyjskiej. Do kiedy? No, tak naprawdę nie wiadomo. Rozmawiałem dzisiaj z rzecznikiem służb nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego Aleksiejem Aleksiejenko, który powiedział, że to wszystko jest tak naprawdę uzależnione od tego, co zrobią kraje Unii Europejskiej, co zrobi Komisja Europejska, więc posłuchajmy. Jak długo będzie obowiązywać to ograniczenie, to zależy nie od Warszawy i nie od Wilna, ale od Brukseli. Ma to związek z tym, że Komisja Europejska do tej pory nie zdecydowała się na ustalenie jednolitych zasad regionalizacji i wydawania nowych certyfikatów. Jak tylko to zostanie zrobione, to natychmiast zostaną wznowione dostawy w pierwszej kolejności z tych zakładów, które mają wysoki poziom ochrony biologicznej, bezpieczeństwa swojej produkcji. A na tyle, na ile wiemy i śledzimy za sprawą naszej korespondentki w Brukseli to wszystko, co dzieje się wokół tego tematu związanego z embargiem na wieprzowinę. Beata Płomecka wielokrotnie nam przekazywała stanowisko Komisji Europejskiej, także polityków z krajów Unii Europejskiej, że nie jesteśmy skłonni w Unii do tego, by pójść na warunki proponowane przez Federację Rosyjską, czyli na regionalizację, dlatego że to rozbijałoby jedność Unii Europejskiej i wtedy Rosja mogłaby śmiało wykorzystywać różnego rodzaju ograniczenia w handlu do celów politycznych, co zresztą tak naprawdę się dzieje i wielu polityków, także polskich, podnosi te kwestie w skargach na Federację Rosyjską do komisarzy Unii Europejskiej, mówiąc, że Rosja wykorzystuje afrykański pomór świń chociażby do tego, by politycznie wpływać, naciskać bądź stosować retorsję za różnego rodzaju sprawy czy też wydarzenia polityczne w stosunku do krajów Unii Europejskiej. Beata Płomecka donosi z Brukseli, iż będzie skarga Komisji Europejskiej do Światowej Organizacji Handlu na Rosję w związku z embargiem na import wieprzowiny i w sprawie tego embarga na produkty przetworzone, czyli tej nowości, która ma obowiązywać od 7 kwietnia, Komisja Europejska zamierza powołać się na dane naukowe, które potwierdzają, że wirus ginie podczas obróbki termicznej i zatem wprowadzony przez Rosję zakaz jest nieuzasadniony z naukowego punktu widzenia, no ale naukowy punkt widzenia, a punkt widzenia Rosji to często są dwie różne sprawy. To prawda, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, ta obróbka termiczna została zaakceptowana przez służby rosyjskie i część naszych produktów, to parówki, konserwy, mogły być przewożone do Rosji, mogły być w Rosji sprzedawane. Teraz ja nie mam jeszcze, komunikat co prawda się ukazał, ale nie ma jeszcze listy konkretnych produktów. Jeżeli w ogóle taka lista się ukaże, to pytanie jest, czy te produkty, które podlegają obróbce termicznej, znajdą się na tej czarnej liście, czy też nadal będą mogły być eksportowane do Rosji. Tego nie wiemy. Nie wiem, czy to będzie dotyczyło na przykład pasztetów drobiowo-wieprzowych. No pewnie tak, skoro zawierają wieprzowinę. No, gdyby czytać to literalnie, no to embargo na wszystkie gotowe produkty zawierające wieprzowinę i tutaj nic o obróbce termicznej się nie mówi. Termicznej wtedy, nie ma. Tak. I wtedy można by ograniczyć właściwie cały import-eksport wieprzowiny, a polska wieprzowina i polskie wyroby masarskie między innymi są w Rosji cenione i są w rosyjskich sklepach, znaczy były do tej pory. W rosyjskich sklepach były, są bardzo cenione, przede wszystkim czyste mięso, dlatego że mięso przede wszystkim wołowe i wieprzowe, które było eksportowane do Rosji, to było mięso schłodzone, a nie mięso mrożone na rynku rosyjskim. Jeżeli jest coś produkowane i dociera do sklepów, jest to mrożone, pewnie wielokrotnie rozmrażane, więc nasze produkty cieszyły się tutaj przede wszystkim zaufaniem restauratorów, masaży rosyjskich, którzy bardzo chętnie korzystali z produkcji polskich przedsiębiorców. Na różnego rodzaju targach, a tych targów mięsnych odbyło się w momencie, kiedy mówimy o tych ograniczeniach związanych chociażby z eksportem wieprzowiny, chyba 3 albo 4 takie wielkie przedsięwzięcia w Rosji, tu w Moskwie konkretnie były organizowane. Polskie mięso, produkty wędliniarskie cieszyły się bardzo dużym uznaniem, a to już żartem dla tych wszystkich, którzy bywali w Rosji w czasach Związku Radzieckiego i do dzisiaj odwiedzają Rosję. Jednym z najpopularniejszych gatunków kiełbasy jest kiełbasa krakowska. Jak Polacy, którzy wiele, wiele lat mieszkają w Rosji, śmieją się, żartują, mówią, że to jest taka kiełbasa, która absolutnie nawet nie leżała obok polskiej krakowskiej. I tym optymistycznym akcentem dziękuję za relację. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Czekamy na szczegóły dotyczące rosyjskiego embarga. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po 16. How I hate the queen of pentacles, sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool. That merry, rootless man with air beneath my footstep, and Providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Autopromocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Z Tomkiem Gorazdowskim, który jest gdzieś w Ameryce Północnej. Połączymy się za niecałą godzinę, to będzie po 17. Dziś relacja, ale dziś także pytanie konkursowe, konkurs z nagrodami. To po 17. A teraz niezwykła sprawa, bo od listopada ubiegłego roku kibice lub też, jak wolą inni, i to chyba poprawniejsza nazwa, pseudokibice Zawiszy Bydgoszcz ogłosili bojkot własnego klubu. To efekt sporu z władzami drużyny. W czasie meczu z Widzewem doszło do burt. Kibice oskarżyli władze klubu o nasłanie policji. Co więcej, ich zdaniem włodarze Zawiszy uczynili z klubu maszynkę do robienia pieniędzy. I to nie zawsze w jasnych okolicznościach. Takie są zarzuty. W ramach protestu nie przychodzą na mecze. Nie byłoby w tym nic zaskakującego w tej historii, gdyby nie fakt, że od czasu rozpoczęcia bojkotu frekwencja na stadionie wzrosła. Zawisza, błyskowy klub sportowy, uderzył nam do głowy i za to go kochamy. Na ostatnim meczu ze Śląskiem z Wrocław zgromadziliśmy bardzo dużą liczbę dzieci. Mariusz Hełminiak, rzecznik Zawiszy Bydgoszcz. Zaprosiliśmy tutaj szkoły z Bydgoszczy, z całego regionu, także dzieci licznie tutaj wypełniły nam trybunę B, jednak nie możemy też oczywiście zapominać o dzieciach, które przyszły także z rodzicami, bo ta trybuna B w ostatnim czasie stała się rodzinna. Ta osławiona trybuna B, na której kibole siedzieli? Dokładnie tak. Brawo, jeszcze raz brawo. Dla Bydgoszczy. Jan Tomaszewski. W każdym klubie, obojętnie czy to w Warszawie, czy to w Legii, w każdym jest 50 takich bandytów, terrorystów, którzy terroryzują wszystko. Ich eliminacja spowoduje, że na nasze stadiony zaczną przychodzić rodziny, będziemy mieli takie stadiony familijne. Chodzisz na mecze? Tak, prawie ciągle. Tak? A z kim? Z tatą. Spokojnie jest na stadionie? Normalnie, dobrze. Tylko z Widzewem było niespokojnie. Także nie boisz się ani tatuś? Nie, a kiedyś tak. Świetnikami rzucali. Kibice zarzucają. Dziennikarka Przeglądu Sportowego Iza Koprowiak. Panu Osuchowi, że nie do końca uczciwie prowadzi ten klub. Też kiedyś pisaliśmy taki duży, obszerny tekst na temat całego funkcjonowania pana Radosława Osucha w Zawiszy, które wcale nie jest takie przejrzyste. Jak pan Radosław Osuch twierdzi we wszystkich mediach, kreuje się na dobroczyńcę bydgoskiej piłki, a tak naprawdę nie jest. Wiemy, że większość transferów do tego klubu robi ostatnio jego syn, który też sporo na tym zarabia, że Zawisza Bydgoszcz jest zadłużony wobec firmy właściciela, firmy Osuch Sport. Może jest za spokojnie, brakuje tego dopingu. Kibic Zawiszy Bydgoszcz. Tych kibiców z takich starych, konkretnych, ale... Kiboli? No, nie nazywałbym tego kibolami. Zagorzałych kibiców, o może w ten sposób. Nie ma ich? No niestety. Żal, ale mam nadzieję, że szybko wrócą, bo sektor kibica jest oddzielny, a rodziny z dziećmi mogą przychodzić na każdy sektor, więc do tej pory było bezpiecznie i myślę, że tego po prostu jest brak tego dopingu i na pewno była ładniejsza atmosfera, lepsza. Nic nie daje zamknięcie stadionów, bo po to jest monitoring właśnie, żeby tych bandytów wyłapywać i dawać im dożywotnie zakazy. Mam nadzieję, że to bardzo szybko się ustabilizuje, bo nie może być tak, że 50, setka ludzi w danym mieście, tych, którzy szukają tylko rozruby, rzutują na opinię o polskiej piłce. Nie powiem, że ta walka jest wygrana, że tutaj pan Radosław Osuch wygrał. Też myślę, że ona jeszcze sporo czasu potrwa, zanim będziemy mogli tak stwierdzić i nie wiem, czy ona do końca też była słuszna i czy to, co słyszymy, te hasła, które słyszymy, które głosi pan Radosław Osuch, są tak naprawdę prawdziwym powodem walki z kibicami. To już jest dobry precedens, bo wszyscy prezesi klubów wiedzą, kto to jest. Wiedzą, kto robi te rozruby. Tylko się boją. Jak się boją, no to jesteśmy teraz gdzie? Na 70. którymś miejscu. I tak będzie. I nie będą przychodziły rodziny, bo żaden zdroworozsądkowy rodzic nie puści swojego córki czy syna na mecz. Bo się będzie bał o życie podkreślam, o życie, nie, to nie jest jakieś tam o pobicie. I tak trzeba robić. Brawo Bydgoszcz, mam nadzieję, że pójdą za tym wszystkie pozostałe kluby. Zawisza Bydgoszcz chce przyciągnąć młodzież na stadion promocjami i specjalnymi programami dla szkół, a relacje przygotowali Andrzej Krystek z Polskiego Radia PIK i Marcin Pośpiech. Gdyby ktoś z Państwa chciał włączyć się do tej dyskusji, zapraszamy 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Być może ktoś z Państwa z własnego doświadczenia zna sytuację na trybunach Zawiszy sprzed bojkotu i spo bojkotu. Telefon do Państwa dyspozycji, minęła 16:30. Skrót wiadomości w Trójce, Krzysztof Zyblewski. Po aneksji Krymu i zaangażowaniu polskich władz po stronie Ukrainy nie ma żadnych niepokojących sygnałów o zmianie sytuacji Polaków w Rosji, informuje marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Z Rosji nie mamy żadnych negatywnych sygnałów dotyczących naszych organizacji polskich. Podejrzewam, że Polacy w Rosji podzielają pogląd większości Rosjan, czyli to są też sprzeczne poglądy. Jak dodaje marszałek Borusewicz, nie zmieniła się też sytuacja Polaków na Ukrainie. Na Ukrainie bycie Polakiem na pewno jest rzeczą bardzo pozytywną. Nie sądzę, że ktokolwiek się ukrywał swoją polskością. Polacy na Ukrainie podzielają pogląd większości Ukraińców na tą sytuację i na agresję rosyjską. A na Ukrainie w najlepsze rozpoczęła się kampania przed wyborami prezydenckimi. Według ostatniego sondażu w wyścigu do fotela głowy państwa prowadzi były szef ukraińskiej dyplomacji Petro Poroszenko. Poparcie dla niego deklaruje 23% ankietowanych. Według badania przeprowadzonego jeszcze przed wycofaniem się z rywalizacji Witalija Kliczko, lider partii UDAR zająłby drugie miejsce z 11% poparciem. Trzecie miejsce z 7% przypadło szefowej partii Batkwiszczyna Julii Tymoszenko. Dopiero na czwartym miejscu jest przedstawiciel partii regionów, wicepremier Serhii Tychipko. Ukraińcy będą wybierać prezydenta 25 maja. Szykowali ludowe powstanie i prowadzili działalność wywrotową. Pod zarzutem terroryzmu włoscy karabinierzy aresztowali na północy Włoch 24 separatystów. To założyciele ruchu dążącego do oderwania regionu Wenecja Euganejska od reszty kraju. Operację przeprowadzono na wniosek prokuratury z Brescia. Do aresztu trafił m.in. jeden z organizatorów internetowego referendum, w którym zdecydowana większość mieszkańców regionu opowiedziała się za oderwaniem od Włoch. Później ustalono, że wyniki zostały sfałszowane. Karabinierzy skonfiskowali traktor, który podejrzani próbowali zamienić w czołg. Pojazd ten pojawił się na jednym z wieców zwolenników proklamowania Republiki Weneckiej. Członkowie organizacji planowali wjechać tym pojazdem na plac Świętego Marka. To tyle, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. A ten skonfiskowany traktor to nie jest z wczoraj informacja przypadkiem? Wczoraj skonfiskowali, dziś zatrzymano. Dobrze, dziś proszę Państwa wieczorem i w nocy przelotne opady na zachodzie, nad morzem i na Mazowszu, poza tym w miarę pogodnie, ale chłodno. W nocy na Podlasiu minus 4 stopnie, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku plus 6. Jutro pogodnie, przelotne opady możliwe tylko na Kujawach, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Temperatura zróżnicowana i to bardzo, w Gdańsku 8 stopni, w Augustowie 10, w Bydgoszczy i w Warszawie 14, w Poznaniu 16, w Szczecinie i Rzeszowie 17, w Krakowie 18, a rekord padnie jutro we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 km. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w Mistrzostwach Van Economy. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. Pan Jan Tomaszewski komentował przed chwilą sytuację z Bydgoszczy, gdzie pseudokibice bojkotują klub Zawisza Bydgoszcz. Pan Wojciech w związku z tym pyta, Jan Tomaszewski na nic nie narzekał, czy zmontowaliście materiał? No nie narzekał. Słyszeli państwo, co mówił. 22 i 7 trójek w innej sprawie. Proszę pana, dzwonię z Radomia. Akurat jest piękna pogoda, niebo przejrzyste i na tym niebie nad Radomiem i Puławami lata ałaks. Pięknie widoczny, krąży, równe koła kreśli na niebie. Jak ktoś może spojrzeć, to niech wyjrzy do góry. Bardzo dobrze go widać w tej chwili. To jest na północny wschód od Radomia, między Radomiem, Warką, Puławami. Bardzo dobrze widoczny. Ja nie jestem, nie mieszkam w Bydgoszczy, troszeczkę sprawę znam i tutaj sprawa jest troszeczkę inna, dlatego że ci kibice podjęli bojkot nie dlatego, że wydaje im się, czy też mają taką wiedzę, że tam są jakieś finansowe, jakieś no, nieprawidłowości w klubie. Oni są za głupi po prostu, żeby to wiedzieć. Oni po prostu podjęli protest, dlatego że po jednym z meczy, jak były jakieś zamieszki w Bydgoszczy, prezes klubu udostępnił materiały wideo i jak gdyby troszeczkę współpracował z policją. I to jest ten problem. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Seks, niepełnosprawność czy śmierć przestają być tematami tabu dla dzieci, a to dlatego, że pojawiły się książeczki, które opisują i starają się oswoić z tymi tematami. Takich poważnych książek dla kilkulatków jest coraz więcej w księgarniach, mówi Marta Walczyszyn z sieci Empik. Na przykład pojawiła się książka pod tytułem Niebieska Niedźwiedzica. Jest to książka o odrzuceniu, o braku tolerancji. Temat jest dosyć poważny. Widzę, że książka jest przeznaczona dla dzieci, które skończyły już 5 lat. Czyli dla małych dzieci tak naprawdę. Dokładnie tak. Kolejnym tytułem książki jest to Chusta babci. Opowiada o umieraniu widzianym oczami dzieci. Fragment książki Dlaczego nie jemy zwierząt? Wszyscy jesteśmy ziemianinami. Podczas gdy niektóre zwierzęta są chronione przez prawo lub rodzą się w kochających domach, życia innych mijają w bólu i samotności na przemysłowych fermach, gdzie tysiące zwierząt hodowane jest dla produktów mięsnych i nabiałowych. Jednak one też żyją i oddychają, też mają uczucia i rodziny. Czy trudno pisze się dla dzieci o poważnych sprawach? Myślę, że w ogóle dla dzieci pisze się trudno. Renata Piątkowska, autorka książki Wszystkie moje mamy, która opowiada o wojennym doświadczeniu dziecka. Gorki kiedyś powiedział, że dla dzieci pisze się tak samo jak dla dorosłych, tylko lepiej. Namawiam Państwa do tego, żeby korzystać z dobrej literatury, szukać takiej literatury. Anna Pietruszka z Fundacji Mama. Czytać dobre książki, książki, które mają sens, które mają morał. Dzieci zadają takie pytania, dzieci zastanawiają się, dlaczego rodzice mnie karzą, dlaczego muszę chodzić do przedszkola. Jak przekazać dzieciom takie historie, które no, do najprzyjemniejszych nie należą? Ja uważam, że to my dorośli mamy problem z opowiadaniem dzieciom o wojnie. Dzieci nie mają żadnego problemu ze słuchaniem tych opowieści. Wie pani, dorosły czytelnik może ma większą cierpliwość, natomiast dziecko nie ma tutaj takiej cierpliwości i jeżeli czyta lub ktoś jemu czyta i tekst go nudzi, to nie ma mocnych, żeby ono chciało wytrwać. Fragment książki Wszystkie moje mamy. Na samo wspomnienie getta pan Szymon Bauman stał z ławki i zaczął niespokojnie przemierzać parkowe alejki. Zapytacie, co to takiego getto? Była to część Warszawy oddzielona od reszty miasta wysokim 3-metrowym murem. Z rozkazy Niemców wszyscy Żydzi musieli przeprowadzić się do tej zamkniętej dzielnicy. Muru strzegli niemieccy strażnicy i Żydom pod karą śmierci nie wolno było opuszczać getta. Czy można napisać na każdy temat książkę dla dziecka? Żyjemy teraz w takich czasach, kiedy coraz większa liczba tematów opuszcza ten rejestr tematów tabu. Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. I zaczyna być o tym mowa także z dziećmi. Myślę, że to bardzo dobrze, bo my dorośli sobie tak do tej pory naiwnie sądziliśmy, że skoro nie będziemy w rozmowach z dziećmi podejmować pewnych tematów, to te problemy nie będą dzieci dotyczyć. A to przecież nieprawda. Jedno oko na Maroko to jest wyjątkowy zbiór reportaży dla dzieci. Bohaterami tych mini reportaży są m.in. niewidomy, albinos, bezdomny, pani bez ręki i wiele innych osób, które zwracają uwagę dzieci. Za trudne tematy dla dzieci? No, mi się wydaje, że tak. Są w stanie to rodzice bardziej wytłumaczyć niż książka. To jest książka przystępna dla dziecka? Ilustracyjnie. Czy nie, czy dziecko by, przeglądając ilustrację, chciałby dalej to kontynuować. Są bardzo mądrze napisane. Dzieci powinny wiedzieć o takich sprawach. A jak się zachowują czasami dorośli? Nie mówią o tym, bo myślą, że dzieci co, nie zrozumieją? Będzie im smutno i są dzieci, które w depresję popadają. Potrzebne są takie książki? No, są potrzebne, żeby kształtować ludzi. Potem te okresy rozwojowe się zmieniają, dlatego też literaturę należy dostosowywać do wieku. Dzieci zadają pytania związane z seksualnością. Często takie książki, mądre książki, mogą być inspiracją dla rodziców, kiedy rodzic po prostu nie wie, jak odpowiadać dziecku. O poważne książki dla dzieci pytała w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci Izabela Woźniak. Tu Trójka, za 17 minut, godzina 17. Kolejny telefon w sprawie Zawiszy Bydgoszcz. Ja jestem kibicem Zawiszy od wielu lat. Chodzę na tą trybunę, nazwijmy to tak zwaną piknikową, ale chciałem powiedzieć, że nie wolno manipulować pewnymi informacjami. To jest nieprawda, że frekwencja wzrosła. Proszę zobaczyć, ile osób było na meczu pucharowym z Górnikiem, gdzie impreza nie powinna być imprezą masową, bo było poniżej 1000. Ponadto panu Tomaszewskiemu poradziłbym, żeby najpierw dokładnie sprawdził źródła, jaka jest geneza konfliktu, jakie były stopnie po prostu, jak do których to dochodziło i dopiero później wydawał sądy, bo dziwnym trafem, ale monitoring ze stadionu w newralgicznym momencie, kiedy policja zdecydowała się na strzały, zniknął. I to chyba jest rzecz bardzo zadziwiająca i powinna być jak najszybciej wyjaśniona. Dziękuję za telefon 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A już za chwilę Łukasz Walewski i Trzy strony świata. And even though you got small breasts, but to me they look the best. I confess, I wanna go home and get you undressed. You see, your problems of self-esteem could be self-fulfilling prophecies. So probably your best policy is to talk to me. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. Stop looking over your shoulder, 'cause if it was up to me, I would make you feel right. eyes, and that one's more of a marble size. I know you heard this 100 times. To me, what matters is what's inside. And a little backside kick. Is that bad? Is that taboo? Can I get a bird's eye view? You see, a bronze of self-esteem could be self-fulfilling prophecy. So arguably, your best policy should be talking to me, or talking to me. Stop looking over your shoulder. If it was up to me, I would make you feel right. Just stop looking over your shoulder. Cause if it was up to me, crown, put yourself in an evening gown and I'll roll around, rip it off, break you off, JetBlue Airways taking off, couple of days where the sand is soft, I want you glad you took the weekend off, cause it's those little imperfections that make beauty in my eyes, I wanna be in the intersection of your thighs, and you worry about your size, it's nonsense, it's not a contest, and besides, if it was a contest, you'd win it. Take a bath with you in it. Bathroom sex, you with it. I did it, I might. I'll do it with you if you wanna try. I've seen you crack and a smile. Guess I have to stay for a while. Stop looking over your shoulder. Cause if it was up to me, I would make you feel right. Trójka, jest 16:48. Inwestujemy w ludzi, dobrobyt i pokój. Pod takim hasłem przewodnim w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unia Europejska-Afryka. I o tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. W belgijskiej stolicy na dwudniowe obrady zbierają się przywódcy 40 krajów afrykańskich i prawie 20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zaproszony został także sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Szczyt poprzedziło spotkanie przedstawicieli krajów biorących udział w unijnej misji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej, pogrożonej w chaosie wojny domowej. Wczoraj zapadła decyzja o rozpoczęciu unijnej misji. W operacji ma uczestniczyć do 1000 żołnierzy. Zostaną oni rozlokowani w stolicy kraju Bangui i będą chronić ludność cywilną oraz zapewniać pomoc humanitarną. W skład misji wejdą także żołnierze, którzy są na miejscu, bo część krajów już wcześniej wsparła francuską operację wojskową. Wyjaśnia nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Dziś zaplanowano tylko jedną sesję roboczą, podczas której omówione zostaną takie tematy jak walka z terroryzmem, współpraca gospodarcza, migracja i zmiany klimatyczne. Jednym z najpoważniejszych tematów obrad będzie kwestia imigracji. Wciąż z tym problemem jest wiele do zrobienia. Wystarczy przypomnieć słynną wyspę Lampedusa. W lutym włoska marynarka uratowała w jej pobliżu ponad 1100 osób, które próbowały przedostać się do Europy. Władze wyspy już kolejny rok biją na alarm i zapowiadają, że przez wiosnę i lato liczba imigrantów będzie się zwiększać. A państwa i moim gościem jest dr Jarosław Jura z Instytutu Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Zacznijmy od tematu właśnie imigracji. Czy to wyspa Lampedusa, czy jedyna granica lądowa Unii z Afryką, a więc granica między hiszpańskimi dawnymi koloniami, a dziś eksklawami, Ceutą i Melillą, a Marokiem. Tam giną ciągle ludzie próbujący przedostać się do Europy. Czy Unia Europejska przy tych szczytach, to już przecież czwarty szczyt Unia Europejska-Afryka, stara się temu tematowi jakoś zapobiegać, coś z tym problemem zrobić? No, dosyć dużo się mówi, nawet w tej chwili, prawda, ten szczyt jest oficjalnie, prawda, jest to jeden z tematów szczytu, natomiast moim zdaniem de facto to, że się mówi, to niewiele zmieni, ponieważ dopóki sytuacja nie będzie stabilna w wielu krajach afrykańskich, tak naprawdę to ci ludzie będą próbowali, będą ryzykowali życie, żeby się przedostać do jakiegoś, no, do Europy, która jest taką ziemią obiecaną troszeczkę. Ja parę dni spędziłem w Port Sudan swego czasu, w Sudanie, i tam właśnie głównie są to Erytrejczycy, Somalijczycy i tak dalej, gromadzą się na nabrzeżu portowym i próbują codziennie znaleźć jakiś sposób na przedostanie się do Europy. I oni nie mają nic do stracenia, absolutnie nic. Oni nie mają żadnego majątku wielkiego. Po prostu mają jakieś pieniądze, próbują się uczyć angielskiego, mają jakąś ziemię obiecaną i czekają na szansę. I dopóki tam nie będzie stabilnie, dopóki oni nie będą chcieli zostać u siebie, to ja nie widzę takiej możliwości, żeby nie próbowali w jakikolwiek sposób. Jak przed chwilą powiedziałem, to już czwarty szczyt Unia Europejska-Afryka. Czy pan pamięta dorobek trzech poprzednich? Pan co, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o taki dorobek konkretny, to nic mi tak bardzo nie utkwiło w pamięci. W tym sensie, że mam wrażenie, że poza podpisywaniem kolejnych, prawda, jakichś umów o współpracy i tak dalej, de facto jakiegoś przełomu w tych relacjach pomiędzy Europą a Afryką nie dochodzi, moim zdaniem, ostatnio. Oczywiście Europa w tej chwili organizuje te szczyty, także moim zdaniem to jest troszeczkę też odpowiedź na chińskie szczyty w ramach FOCA, w ramach Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej, gdzie Unia w pewnym momencie się zorientowała, że za chwilę w ogóle straci, prawda, wpływy w Afryce. Oczywiście cały czas Unia i Europa jest głównym tam graczem, ale Chińczycy praktycznie już ich przeganiają powoli. Ten dynamit chiński tutaj gra bardzo dużą rolę, więc oczywiście rozumiem ideę, rozumiem pomysł, natomiast mam wrażenie, że skuteczność chińska jest dużo wyższa, jeżeli chodzi nawet o sposób organizacji tych szczytów i efekty tych szczytów. No, pan poza znajomością Afryki specjalizuje się właśnie w relacjach Afryki z Chinami, to może porównajmy, jak te relacje Unia Europejska-Afryka wypadają w porównaniu z chińskim podejściem do Afryki. Czego Unia mogłaby się nauczyć i jaką chińską myśl zastosować dziś w Brukseli w rozmowach z Afrykańczykami? Oj, Unia mogłaby, moim zdaniem, się uczyć bardzo wiele. Przede wszystkim Chińczycy mają taki bardzo ciekawy sposób ekspandowania, który jest oparty na dosyć dużym nacisku ekonomicznym, połączeniu z pewnym uzależnieniem ekonomicznym, czyli de facto udzielają różnego rodzaju pomocy, tanich kredytów i tak dalej, czym zaskarbiają sobie wdzięczność elit afrykańskich. Nie mówią zwykle, i to mają wręcz w swoich jakby założeniach polityki zagranicznej, oni nie podnoszą tematów związanych z polityką, ideologią, prawami człowieka i tak dalej. Są w ogóle wolni od tego. I są skoncentrowani głównie na biznesie, tak naprawdę, i na relacjach gospodarczych. I bardzo silnie starają się zaskarbić sobie dobre relacje z elitami politycznymi wszystkich krajów afrykańskich. To jest jakby jeden z właściwie z podstawowych elementów, dlaczego moim zdaniem organizują te szczyty, które się odbywają głównie, nie tylko na przemian, ale między innymi w Pekinie, to jest to, że mają okazję zaprosić wszystkich dużo ważnych osób z Afryki, ugościć ich odpowiednio, uhonorować ich odpowiednio, oddać im szacunek. No ale panie doktorze, no my robimy dokładnie to samo jako Europejczycy. Oczywiście można powiedzieć, Chiny jeden wielki kraj, a my tutaj w Europie 28 krajów członkowskich, sami nie potrafimy chyba ze sobą się dogadać, jak chcemy z Afryką rozmawiać. A to już jest zupełnie inna kwestia, że dodatkowo jeszcze Chińczycy mają plan i mają jakiś pomysł na to. U nas de facto to praktycznie, że biorąc, każdy kraj ma własny pomysł. Jedni chcą się bardziej angażować, drudzy nie. Jedni chcą bardziej w Afrykę, inni bardziej w Ukrainę. I to jest zupełnie inna kwestia, że u nas w ogóle nie ma spójnej polityki zagranicznej jako takiej Unia. I z tego powodu też jakby te szanse w konfrontacji z takimi schodzącymi czy istniejącymi już mocarstwami, jak na przykład Chiny, no to gospodarczymi, to jest utrudniona sprawa, ewidentnie. No to w takim razie trzeba zapytać, jaki jest sens takich kontynentalnych szczytów. Przecież no, Amerykanie na przykład mają ten stary dowcip, że gdy chce się zadzwonić do Europy, to nie wiadomo, jaki numer wybrać. Czy do szefa Rady Europejskiej, czy szefa Komisji, czy do kanclerza Niemiec, czy prezydenta Francji. No chyba jednego telefonu do Afryki też nie ma, więc po co takie wielkie szczyty, czy nie lepsze są rozmowy dwustronne poszczególnych krajów? Moim zdaniem szczyty byłyby potrzebne pod warunkiem, gdyby jednak towarzyszyła temu pewne uzgodnienie polityki zagranicznej względem Afryki, jakaś pewna konsolidacja. To od pewnego czasu, od dłuższego czasu się tak naprawdę mówi, że Unii jest potrzebna jest wspólna polityka zagraniczna. Tylko się też, tak jak to zwykle bywa, mówi, a nic się z tym nie robi. To jest ten problem, moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten szczyt, prawda? Dużo się mówi, ale no, nie idą za nim jakieś decyzje polityczne. Podobnie zresztą z Ukrainą, nie tylko tak, że to... No, ale w kwestii choćby Republiki Środkowoafrykańskiej tutaj konkrety są. Pytanie, na ile Unia może faktycznie pomóc? Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon twierdzi, że potrzeba 10 tysięcy żołnierzy w tym kraju, a 1000 europejskich wojskowych na tej właśnie nowo powstałej misji wojskowej unijnej. No to za mało, zdecydowanie za mało. Jak pan sądzi? No, żeby to ustabilizować, to na pewno to... to tak naprawdę trudno stwierdzić do końca, ilu tam jest żołnierzy potrzebnych, bo to trzeba by dokładnie, no to czas pokaże de facto, jaką skalę, jaką rangę ma ten konflikt i jak bardzo już te strony są zwaśnione. Natomiast no, na pewno 1000 żołnierzy to jest niewystarczające. To już nie są te czasy, kiedy powiedzmy Francuzi wysyłali, prawda, 2 helikoptery z żołnierzami Legii Cudzoziemskiej i wszystko się uspokajało. Jednak to się troszeczkę pozmieniało. Oczywiście też Francuzi się są jakby tam najbardziej zainteresowani. Natomiast pytanie jest takie, czy Unia jako taka będzie zainteresowana poszerzeniem tej pomocy dla Republiki Środkowoafrykańskiej. Tu się oczywiście też po raz kolejny zderzają te różne interesy, prawda, w Unii. No bo i czym innym są zainteresowani jednak mimo wszystko de facto Polacy, prawda, a czym inni Francuzi, prawda. Na pewno bardziej Francuzi będą zainteresowani Republiką Środkowoafrykańską, tak samo jakby bardziej troszeczkę Ukrainą, powiedzmy. Więc. To kolejne pytanie, czy Unię stać na tą misję, która się właśnie zaczyna. Przewidywane na razie koszty misji to blisko 26 milionów euro, ale zawsze tak jest, że z tymi misjami wojskowymi to przewidywany koszt jest dużo, dużo, dużo niższy niż ten, który jest kosztem końcowym. Jeżeli to ma być skuteczne, to na pewno będzie to drogie, prawda, no bo to nie jest łatwo. Tam Europa de facto już w czasie kolonializmu tak ustawiła granice, żeby te konflikty de facto były cały czas, prawda, no bo to były podziały tworzone, granice nie tworzone pod względem granic naturalnych czy jakichkolwiek podziałów etnicznych, tylko pomiędzy, prawda, więc jakby to granice państw afrykańskich w większości tak przebiegają, że są tam ewidentnie możliwe konflikty etniczne. I teraz czy Unię na to stać w ogóle? No, moim zdaniem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł do końca, żeby to, jeżeli miała to robić tylko i wyłącznie Unia. Do pewnego stopnia można powiedzieć, że tam by się przydały jakieś siły stabilizacyjne, chociażby do pewnego stopnia pewnie też Europa jest winna poniekąd tym konfliktom, ale tu jest bardzo trudno stwierdzić, czy stać i czy w ogóle to ma sens. No wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że oczywiście nie tylko Europa bierze udział, tam są wojska Unii Afrykańskiej, ale właśnie, gdyby uruchomić relacje na linii Unia Europejska-Unia Afrykańska, czy to nie byłoby lepsze? W sensie Republiki Środkowoafrykańskiej czy szerzej? Szerzej całego kontynentu relacji gospodarczych. No pewnie byłoby to lepsze. Oczywiście Unia Afrykańska jest jeszcze bardziej podzielona niż Europa, to jest inna kwestia, ale no zawsze jest to też dobry pomysł, prawda, żeby no dla odmiany trzeba sobie przyznać, że w tej chwili raczej te relacje się nie polepszą, prawda, bo zdaje się, że w przyszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, przewodnictwo nad Unią Afrykańską ma mieć prezydent Zimbabwe, który nie jest specjalnie, Mugabe nie jest specjalnie dobrze witany w Unii. De facto go nie ma, ponieważ nie wpuścili jego żony, prawda, do Brukseli, więc no jakby to nie wróży specjalnie dobrze. Zresztą prezydent Zuma też zrezygnował. Dziękuję Państwu. Moim gościem był dr Jarosław Jura z Instytutu Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz. Dziękuję za Pana czas. Dziękuję. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Ople, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Bonjour, Mathias! C'est moi, czyli znany wam wszystkim kucharz Lisnera. A to Mathias, czyli quelque chose, znaczy coś pysznego i znakomitego. Delikatna, soczysta rybka prosto z Norwegii dla poszukiwaczy nowych smaka. Do przyrządzenia kolacji à la tradition albo à la moderne. Czy tak, Lisner wie, że będzie très délicieux. Kolacja na dziś? Pyszny, świeży Mathias. To musi być Lisner. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, zbliża się godzina 17. Serwis Trójki przedstawią